germà i no com un adversari. Hi ha homes que han d'acceptar treballs indignes i feixucs perquè no els queda ja cap més remei. Hi ha molts obrers que odien els seus amos i el sistema. Hi ha amos i sistemes que escanyen els obrers. Com mirar tot home com un germà i no com un adversari. Hi ha joves treballadors i ja envellits pel treball que no coneixen el goig de l'esplai. També hi ha obrers que criden, desesperen i es revolten perquè ells es donen compte que mai no tindran res. Cal mirar tot home com un germà i no com un adversari. Hi ha pares que es veuen totalment lligats i presoners a causa del seu fatigós treball. Hi ha molts de fills que pateixen l'absència dels seus pares, famílies que no parlen perquè no els queda temps. Cal mirar tot home com un germà i no com un adversari. Hi ha empreses que reparteixen beneficis i progrés només a la secció de dirigents. I així els obrers s'ofeguen dins el mar de l'impotència i sempre controlats pels encarregats. Cal mirar tot home com un germà i no com un adversari. Hi ha obreres discriminades quan és l'hora de cobrar, fent la mateixa feina que els obrers. I nens de 12 anys que no van a l'escola i que treballen perquè a casa seva no hi ha prou per a tots. Cal mirar tot home com un germà i no com un adversari. Cal mirar tot home com un germà i no com un adversari. Cal mirar tot home com un germà. De nostra Catalunya un dia vaig sortir, per una temporada he estat lluny d'aquí. A terres andaluses vaig anar a servir i en noves experiències ja torno a ser aquí. Res no ha canviat, quina il·lusió. Andalusia és vella i noble perquè sí. La gent hospitalària va fer molt per mi i de la senzillesa grans coses jo he après. Però com la nostra terra encara no hi ha res, torno a ser aquí, quina il·lusió. Per mi això de la mili no té prou sentit. És un llarg temps que es perd sense treure'n profit. Si es té un benefici en bé de la nació, contensa hi aniríem per aquesta raó. Però no és així, quina tristor. Ens parlaven de guerra, religió i salut. Les seves teories no m'han convençut, perquè he vist l'injustícia i la incomprensió. Ahí val tota influència i recomanació. Per això dic no, quina tristor. I en rebre la gran nova que érem llicenciats, plorant ens despedíem els antics soldats, però era d'alegria per la llibertat. llibreta verda havíem recobrat. Torno a ser aquí, quina il·lusió, quina il·lusió, quina tristor. Cebes i tall. Per culpa de la culpa m'agrada fer cançons, però mai no m'embolico amb males intencions. Per culpa de la culpa em varen despertar ben just quan somniava que feia un bon sopar. Per culpa de la culpa jo vaig deixar el futbol. No sóc del Barcelona, tampoc de l'Espanyol. Per culpa de la culpa es van equivocar. Error imperdonable, el pobre va guanyar. Per culpa de la culpa vull ser guàrdia civil. Cregueus que val la pena, cobren a 30.000. Per culpa de la culpa m'he fet del moviment. I a Santa Pau li rezo que no s'agiri el vent. Per culpa de la culpa hi ha contaminació de fum de xemeneies i gent que fa pudor. Per culpa de la culpa, si vols estar content, aplana bé l'esquena i ves dient amén. Per culpa de la culpa jo vaig néixer pagès. Sort hi ha que ara les mosques ja les venem a pes. Per culpa de la culpa la crisi ha arribat i mentre que uns es queixen els altres s'han forrat. Per culpa de la culpa hi hauran trons i llams. Paguem els pans de quilo i són de 700 grams. Per culpa de la culpa l'oli és adulterat, el vi la llangonissa i la llet que han mamat. Per culpa de la culpa volia augment de sou, li van fer de resposta, és que aquest any no plou. Per culpa de la culpa rebem l'informació de 4 buts diaris i la televisió. Per culpa de la culpa diran que en tinc la culpa, però si no en tinc la culpa, per què em daran la culpa? Ai, ai, ai, ai, cebes i tall. Per què em vas fer enamorar si igualment no em volies? Per què em vas fer il·lusionar si allò no era veritat? Per tu clamo i sospiro. Els meus camins tot d'un cop s'han tapat de foscúria. Però sé que un dia aviat tornaran a brillar més que el sol de primavera. Jo confiava algun dia tenir el teu amor, però el destí fou un altre. El meu castell d'il·lusions ha caigut, però el tornaré a començar. Jo et comprenc, et perdono i no et guardo rancor. I et desitjo que triomfis i que tinguis sort. Si jo he caigut, adéu com amics i ens donàrem la mà. Aquell record tan profund costarà d'oblidar. Però no obstant, tinc fe en la vida. Jo confiava algun dia tenir el teu amor, però el destí fou un altre. El meu castell d'il·lusions ha caigut, però el tornaré a començar. Passada, sempre arriba un demà. Voldria dar la mà a la gent que condemna l'amor perquè l'han vist marxar. Sentiments malaurats, voldria hi hagués pau en el camp dels enamoraments. No cregueu que l'amor ni sols una vegada, no ho cregueu, no ho cregueu mai. No cregueu que l'edat és ja passada, sempre arriba un demà, sempre arriba un nou demà, sempre arriba un demà. Despulla quan se'n va l'ocell, quan l'home s'adona que s'està fent vell, quan la gent s'abriga perquè sent fredor, quan les nits s'allarguen és que és la tardor. Era la tardor quan una llum sortia, va néixer una flor que jo desconeixia, plena de color, de goig i d'alegria. I el nom d'aquella flor era Maria, Maria. Va arribar la joia, va fugir l'enyor, perquè la Maria és el meu amor. El camí no és fàcil, però ella i jo lluitem. No ens pot mancar força perquè ens estimem. Visca la tardor de nit suau i humida, que entendreix els cors donant-los nova vida. Tu seràs la cançó, jo hi faré l'harmonia. Tots dos serem la veu. Casa Maria, Maria. Mm-hmm. sento amor per la sardana i li he fet una cançó. És la dansa catalana per excel·lència millor. Germana.